першы ліст апостала Паўла да карынцінаў, раздзел 9. Ці я не свабодны, ці я не апостал, ці ж я не бачыў Ісуса Господа нашага, ці ж не вы справа мая ў Господзе? Калі іншым я не апостал, вам я апостал, бо вы пячатка майго апасталавання ў Господзе. Вось жа мая абарона перад тымі, што мяне асуджаюць. Ці ж мы не маем улады есці і піць, або не маем улады браць з сабою жонку, сястру, падобна як гэта робяць іншыя апосталы і браты Господавы і Кіфа? Ці толькі я адзін і Барнаба не маем улады не працаваць? Хто ж служыць у войску за свае ўласныя грошы? Або хто садзіць вінаграднік і не есць яго пладоў? Або хто пасе статак, ды не есць малака статку? Ці толькі па-чалавечаму кажу я гэта? Ці ж не гаворыць пра гэта і закон? Вось жа ў законе Майсея напісана: «Не завязвай пысу валу, што малоціць». Ці пра валоў толькі рупіцца Бог? Ці гэта не сказаў адносна нас? Так, дзеля нас напісана, што араты павінен з надзеяй араць, і малацьбіт малаціць з надзеяй атрымаць плод. Калі мы пасеялі ў вас духоўнае, ці вялікая рэч, калі мы пажнём вашае цялеснае? Калі іншыя маюць удзел ва ўладзе над вамі, дык чаму тым больш не мы? Аднак мы не карыстаемся гэтай уладай, але зносім усё, каб не прычыніць шкоды Евангеллю Хрыстоваму. Ці ж не ведаеце, што тыя, што працуюць пры святыні, ядуць тое, што са святыні, а тыя, што паслугуюць пры ахвярніку, бяруць долю з ахвярніка? Так і Господ загадаў, каб тыя, што вясцяць Евангелле, з Евангелля жылі. Але я не карыстаўся анічым з гэтага, а напісаў я гэта не каб гэтак сталася для мяне. Добра было б мне лепш памерці, чым дазволіць, каб хто пазбавіў мяне гэтай славы. І калі я абвяшчаю Евангелле, няма мне славы, бо гэты абавязак ляжыць на мне. Бо гора мне, калі я не абвяшчаю Евангелле. Калі я гэта раблю са сваёй волі, маю ўзнагароду. А калі я гэта раблю не па сваёй волі, дык выконваю толькі даручанае мне служэнне. Дык якая мне ўзнагарода? Вось, прапаведуючы, абвяшчаю Евангелле без платы, не карыстаюся ўладаю, якую дае мне Евангелле. Бо, будучы вольным ад усіх, стаўся я нявольнікам усіх, каб тым больш іх здабыць. Для юдэяў быў я як юдэй, каб прыцягнуць юдэяў. Для тых, што трымаюцца закону, стаўся слугою закону, хоць сам не ёсць пад законам, каб прыцягнуць тых, што пад законам. Для тых, што без закону, быў як без закону, хоць сам не без Божага закону, але пад законам Хрыста, каб здабыць тых, што без закону. Для кволых стаўся як волым, каб прыцягнуць кволых. Стаўся ўсім для ўсіх, каб хоць некаторых збавіць. Усё гэта раблю я дзеля Евангелля, каб быць удзельнікам яго. Няўжо вы не ведаеце, што бягучыя на стадыёне усе бягуць, аднак адзін атрымлівае ўзнагароду? Дык бяжыце так, каб атрымаць. Кожны, хто ідзе ў спаборніцтва, ва ўсім сабе адмаўляе. Яны, каб атрымаць вянец знішчальны, а мы не знішчальны. Дык я бягу не як да няпэўнага, б'юся не так, як бы паветра б'ючы, але ўтаймоўваю ды няволю сваё цела, каб часам, навучаючы другіх, сам не стаўся нявартым.